Beats Production. Ou sav sa m pale baka yad la? Young Boss Entertainment. Pam, ou ni quality, ou ni quantity. Pa jwenn dey, nou an dey nan ou. Ma wè yon nom pwen tout bagay. Oui, mè bagay, an lè bagay. Nan ou fè bagay, pou mwen wè bagay. Ou ni bagay, pou fè bagay. Nan ou, ma wè yon nom pwen tout bagay. Oui, mè bagay, an lè bagay. Nan ou fè bagay, pou mwen wè bagay. Ou ni bagay, pou fè bagay. Lò ou pwen bagay, metey an bagay. Pou nè bagay, oui, mè bagay. Tamble bagay, soufwe bagay. Panche bagay, kawe bagay. Nave bagay, tic-tac bagay. Salut bagay, kon bel bagay, choke daday, mol kon papay, I ka fè des toches la clap la kon babay. Now, ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mè bagay, an lè bagay, now fè bagay, pou mwen wè bagay, ou ni bagay, pou bè bagay. Ha! Ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mè bagay, an lè bagay, now fè bagay, pou mwen wè bagay, ou ni bagay, pou bè bagay, now pwen bagay, mette yon bagay, pou nè bagay, oui mè bagay, tamble bagay, sou Wè bagay, panche bagay, kawe bagay, nave bagay, tic-tac bagay, salot bagay, kon bel bagay, joke daday, mol kon papay, I ka fè des toches la clap la kon babay. Now, ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mè bagay, an lè bagay, now fè bagay, pou mwen wè bagay, ou ni bagay, pou fè bagay. Now, ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mè bagay, an lè bagay, now fè bagay, pou mwen wè bagay, ou ni bagay, pou fè bagay, lò pwen bagay, mettez un bagay, tourne bagay, oui mais bagay, tamble bagay, soufwe bagay, panche bagay, kawe bagay, nave bagay, tic-tac bagay, salut bagay, kon bel bagay, choke daday, mol kon papay, I ka fè des toches la clap la kon babay. Now, ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mais bagay, an lè bagay, now fè bagay, pou mwen wè bagay, pou ni bagay, pou fè bagay. Ha! Ma wè yon nom pwen tout bagay, oui mais bagay, an lè bagay, Now fè bagay, pou mwen wè bagay, pou ni bagay.